udhaifu. Tunataka na kumwaga machozi ya furaha, nikitazama mbele yako hakuna nabaki nikilia huku na shukuru. Ni wewe, ni wewe, ni wewe.